Van de mooiste klassiekers die we hier hebben in de collectie van de late avond. Chicago, Saturday in the Park. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Gezellig ook dat je mijn gezelschap houdt deze late avond. Een late avond vol met heerlijke muziek, maar ook een paar leuke onderwerpen om je oren een beetje te verwennen en een beetje wijzer te maken misschien ook wel. Zou zomaar kunnen. We gaan het hebben over een zeeschip. Die krijgt wellicht een stekker. Tenminste, als het aan Herema ligt. Ja, je hoort daar straks meer over. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de A4 in zijn wekelijkse column. En de papierbiennale is in het museum Rijswijk te bezichtigen. Wat is dat voor een biennale? Wat kun je er beleven? Wat kun je er zien? Je hoort het straks allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Been dreaming of you're the only Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. We noemen dit een one-hit wonder. En wat betekent dat dan? Nou ja, één keer een hit gescoord en daarna hebben we er nooit meer iets van gehoord. We hebben het over Big Mountain. En je hoorde ze met Baby, I Love Your Way. En Ambrosia voor hier bij jouw late avond. En van hen hoorde je dan weer You're the Only Woman. We gaan het hebben over zeeschepen. Die mogen wat Herema betreft aan de stekker. Hoe gaan ze dat doen? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Zeeschepen die hebben nog geen stekkers, althans niet zoals auto's dat hebben. Maar het gaat allemaal veranderen. Degene die daar iets van af weet is Vincent Doudé aan de telefoon. Hij is van Herema Marine Contractors, onderdeel van de Herema Groep. Nou, Herema, dat kennen we denk ik allemaal wel. Vincent, welkom. Dankjewel. Ja, zeeschepen die een stekker krijgen, dat betekent dat ze een soort elektrische auto worden? Ja, nou ja, in essentie wel. Ja. Het werkt eigenlijk vrijwel hetzelfde. Je steekt gewoon inderdaad een grote stekker op het schakelbord op het schip. En vervolgens kan je je generatoren uitzetten en heb je stroom van de wal. Want wat is het voordeel? Nou, het uitzetten van je generatoren zorgt er natuurlijk voor dat je geen emissies hebt. Mm-hmm. Maar ook aan boord is het een stuk rustiger, schoner. En daarnaast heb je ook geen onderhoud aan je motoren. Ja, want technisch zijn er veel voordelen. Ja, dan hebben we het over dieselgeneratoren die normaal gesproken de stroom voor het schip leveren. Klopt, ja. In ons geval inderdaad. Ja, want de motoren van het schip die draaien dan niet meer. Dat schip ligt stil, want normale uitstoot hebben ze dan ook nog. Maar als het aan een stekker zou liggen, dat scheelt een hoop emissie. Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, die stroom moet wel opgewekt worden. Ja, dat klopt helemaal. En ons uitgangspunt is ook dat het absoluut groene stroom moet zijn. Mm-hmm. En daarom zitten we ook in een consortium samen met Eneco uiteraard. Ja. En we zijn begonnen met de insteek. Goh, kunnen we niet onze eigen stroom gaan opwekken met windenergie? Nou, op dit moment is er op het Cannonkanaal al windenergie aanwezig. Dat wordt ook uitgebreid door Eneco. We zijn aan het kijken of we daar gebruik van kunnen maken. En anders dan zullen we zorgen dat we gewoon windenergie inkopen of desnoods andere vormen van groene energie. Maar in ieder geval groene energie, dat moet in ieder geval. Het gaat om jullie eigen schepen, want je zou kunnen denken het gaat om alle zeeschepen die aanmeren, die gaan aan de stekker. Maar zover is het nog niet, hè? Nog niet. Nee, helaas. Ik zie het wel gebeuren als de juiste voorzieningen worden getroffen. Mm-hmm. Wij zijn hiermee begonnen omdat we geloven dat het gewoon moet. Wij willen dit ook heel graag. Maar technisch gezien is het al best wel goed mogelijk. En we hopen dat we met dit voorbeeld ook kunnen laten zien dat het op meerdere plekken kan. Ja, maar je hebt wel heel veel stroom nodig. Want jullie hebben drie werkschepen. De Aegir, de Tialf en de Balder. Die worden dan aan de stekker gelegd. Maar dat is geen schip waar 20 man op zitten of zo. Beetje groter, hè? We moeten even de grootte zien. Klopt. Maar op onze grootste schepen kunnen honderden mensen tegelijk op werken en wonen. Dus je hebt het dan inderdaad over een klein dorpje. Maar met het vermogen van bijna een stad. Ja. In het artikel wordt een vergelijking gemaakt met het aantal huishoudens. En dan zit je op, met een gemak, ongeveer 5000 huishoudens aan stroom. Ja. Waarmee je het kan vergelijken. Dus dat zijn inderdaad hele grote stekkers. Ja, ja, maar die voorziening, die hebben jullie nu aangelegd of moet die nog aangelegd worden? Nee, eigenlijk zitten we nu in de haalbaarheidsstudiefase. Misschien zelfs wel een stukje verder, omdat we al een tijdje in die fase zitten. Maar we zijn dus eigenlijk aan het kijken, wat zijn nou precies de technische specificaties die nodig zijn? En hoe zien dan de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het consortium eruit die het gaan ontwikkelen? Ja. Dus we zijn echt in gesprek met alle partners die de elektrische infrastructuur moeten gaan aanbrengen. Ja, want is het dan anders dan voor de binnenvaart? Want daar gebeurt het al. Is het niet alleen dat jullie groter zijn? Ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen wel. Ja, het zijn gewoon grotere stekkers. Ja. En ook weer technisch gezien zijn dit soort aansluitingen, deze grote, zijn beschikbaar. In Hamburg hebben ze ook hele grote aansluitingen voor cruiseschepen. Die zouden we eventueel kunnen gebruiken. Maar je hebt natuurlijk wel te maken met hele grote, unieke schepen. Die allemaal op een net andere manier werken. De Tialf is ook alweer 20 jaar oud. Ja. Dus het zijn allemaal wel enigszins meer customized oplossingen dan in de binnenvaart. Ze moeten wat andere specificaties krijgen. Maar ja, de stroom is hetzelfde, alleen wat meer stroom. Ja. Maar het is wel een trend om te kijken of het ook verder ingevoerd kan worden. Want dat zou natuurlijk mooi zijn als al die schepen aan de stekker gaan zitten als ze eenmaal aan de wal liggen. Absoluut. Maar ja, we hebben voor de auto's ook al heel veel laadpalen, dus het kan op een gegeven moment wel heel snel gaan. Inderdaad, ja. Dat is eigenlijk ook de vergelijking die wij vaak gebruiken. We proberen een hele grote laadpaal te maken voor de maritieme industrie. Ja, maar dat jullie daar druk mee bezig zijn om het allemaal groen te maken, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Vincent Doudet van de Herema Groep. De zeeschepen krijgen stekkers voor de Rotterdamse haven. Voorlopig nog hun eigen schepen, maar wie weet wat er allemaal nog kan gaan gebeuren. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes met het vervolg. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles,

lekker zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, hè. Eric Clapton en Change the World. En voor Dalida en Alain Delon samen in Parole, Parole. Straks de column van Han van der Horst. Hij gaat praten, praten is eigenlijk te veel gezegd. Hij geeft een lezing over de A4. Nou, dat is best wel weer actueel. Je hoort het zo meteen naar Robbie Williams en You Know Me. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik wil met u vanavond een geloofsartikel bespreken. Het komt niet uit de Bijbel, nog uit enig ander heilig boek. Maar het doet al heel lang de ronde onder de mensen en het heeft de kracht van een dogma, een leerstelling, waar je niet meer over mag discussiëren, omdat het de waarheid is, punt uit. En dat dogma worden de meeste van ons dan ook klakkeloos aangenomen. En bleef het daar maar bij, maar dat is niet zo. Het heeft ook nog grote gevolgen voor het aanzien van ons land. En zeker van onze zo dichtbevolkte streek. Dit geloofsartikel luidt: als het te druk wordt op straat, leg dan meer en bredere wegen aan. Dan komt er meer ruimte en lossen de files zich vanzelf op. Het antwoord op verkeersopstoppingen is meer asfalt. Wie in de morgen en de namiddag naar de radio luistert, weet dat verkeersopstoppingen een groeiend probleem zijn. Tegenwoordig noemen ze alleen de zwaarste en de spectaculairste. Nog anders is er voor de omroepers geen beginnen meer aan. Laatst las ik een reportage over de ijverige premier Lubbers, die ervoor zorgde dat zijn dienstwagen zo rond 8 uur in de ochtend voor het torentje op het Binnenhof halt hield. Dan was hij de ook toen al gruwelijk geachte files voor. Wanneer was dat toen, beste vrienden en vriendinnen? Dat was zo eind jaren 80, begin jaren 90. Tegenwoordig moet je al voor 6 op de weg zitten als je wilt hopen om de files voor te zijn. Een paar jaar geleden is dan eindelijk het stuk A4 tussen Schipluiden en het Ketelplein op de grens van Vlaardingen en Schiedam voltooid. Liefhebbers van het Hollandse landschap hadden de aanleg van dat stuk snelweg tientallen jaren weten tegen te houden, maar uiteindelijk gaf de gemeente Schiedam de strijd op en toen stond niets meer de aanleg van die snelweg in de weg. Men verwachtte er veel van. Nu werd immers Rijksweg 13, die via Delft naar Rotterdam over Schiedam leidt, geweldig ontlast. Nu zou het verkeer eindelijk kunnen doorstromen. Nu zou het automobilistparadijs vooruitbreken. Voorgoed. Nou, en wat was het gevolg? Voortaan was het Ketelplein de grote hit bij de filemeldingen. Mijn oude journalistieke leermeester Henk Bakker maakte het me 40 jaar geleden al duidelijk. Nieuwe snelwegen leiden niet tot het verdwijnen van files en verbredingen ook niet. Ze leiden uitsluitend tot de verplaatsing van knelpunten. Ergens, gewoonlijk bij de ingang van een grote stad, komen al die auto's elkaar toch tegen. Henk was verkeerssocioloog, hij wist waar hij het over had en hij voorspelde exact de situatie waarin we vandaag verkeren. Enorme, onoplosbare files die alleen maar langer worden. Han zei, koop nooit een auto. Dat is duur en je loopt toch vast in het razende verkeer, doe dat niet. De toekomst is aan het openbaar vervoer. En als je echt eens een keer een wagen nodig hebt, nou dan neem je een taxi. Dat is uiteindelijk het goedkoopste, want je eigen auto staat uiteindelijk het grootste deel van de tijd werkeloos voor de deur. Dat is echt zonde en het is ook flauwekul. Ik gaf Henk gelijk en haalde nooit een rijbewijs, tot verbazing van al mijn vrienden en mijn kennissen. Ondertussen zag ik om me heen hoe Nederland steeds meer gemotoriseerd raakte en hoe er uiteindelijk niet 1 miljoen, maar 6 miljoen auto's over onze wegen probeerden te rijden. Het openbaar vervoer moest het vooral buiten de grote steden enorm ontgelden. Het werd geweldig uitgedund en dat had allemaal te maken met de privatiseringen die sinds de jaren 90 als het alfa en het omega van goed beleid gelden. Nee, het ging er op achteruit.

Howard Jones. No one is to blame. Niemand heeft de schuld. Mooi vooruitzicht. Reinhard Meijer voor. Hier in de late avond met Als de dag van toen. In een ogenblik gaan we het hebben over de papierbiennale. Biennale, wat een goed Nederlands woord is dat nu weer. En dat is in het museum in Rijswijk. Je hoort het zo meteen na Eugene and Magic. Letters in the air, fighters over there. Let me see you care and it feels like magic. Like magic. Walking on a path that is so clear. Never saw your face, but I felt you near. Living in a room with the window shut. Holding on to dreams that we once forgot. All here cause we're meant to. So it already feels like we know you. Seeing stars doesn't mean you're not one. Share your ultimate light even though. Like magic, like magic. Looking at this crowd, friends are what we found. Love is all around and it feels like magic, like magic. Seeking for a purpose on this globe. Heading for the stage, it gives me hope. Don't let bad echoes get you down. The bad echoes get you down. Got the leading voice, let's make a sound. All here cause we're meant to. So it already feels like we know you. Seeing stars doesn't mean you're not one. Share your ultimate light even though you're falling. Oh, oh, oh, oh. Light is in the air, light is over there. See you care and it feels like magic. Like magic. Looking at this crowd, friends are what we found. Love is all around and it feels like magic. Een mooie van Eugene, die we niet zo vaak meer horen helaas op de radio. En ik zie ze ook te weinig op televisie. De prachtige dames met hun fantastische stemmen. Goed, we gaan het over iets totaal anders hebben. We gaan het hebben over kunstpapierbiennale in Rijswijk. Daarover weet Willy Atema alles en ze gaat erover in gesprek met Mariska de Vries. Elk jaar vindt er een papierbiennale plaats in het museum in Rijswijk. Ik ga erover praten met Willy Atema. Zij is kunsthistorica. Willy, jij bent wezen kijken. Vertel. Ja, ik ben in museum Rijswijk geweest. Daar kom ik niet zo vaak. Eerlijk gezegd kom ik er maar één keer per jaar. Eén keer per jaar omdat ze ieder jaar een biennale hebben. Een biennale wil zeggen dat je dat wat je daar ziet, dat dat een beetje het uiterste is wat de kunstenaar maakt. Dat je echt state of the art kunt zien. En dat je denkt van nou, dit is dus avant-garde. Dat loopt een beetje voor de troepen uit. Dat gaan wij straks misschien wel in de musea zien. Maar daar is het echt, het experiment wordt niet geschuwd. Het is lastig om voor de radio te spreken over beeldende kunst. Omdat je zeker zoiets plats als papier graag wilt zien. Het is geen hoedje van hoedje van hoedje van papier. Maar het is wel iets wat je echt moet zien om te ervaren dat papier ook in driedimensionale vorm gemaakt, dat er voorwerpen van gemaakt kunnen worden. Dat je denkt van, is dat een schilderij wat daar hangt? En dat je dan constateert van, nee, het is papier. Dat je denkt, die draperieën daar in die ruimte, Zou dat papier zijn? Ja. Het hele museum, tot en met de boekentafels toe, tot en met de winkel toe. Alles wat er op dit moment aan de orde is, is papier. En als je daarvan houdt, word je dus echt helemaal ondergedompeld in de technieken die papierkunstenaars tot hun beschikking hebben om dingen te maken. En nou ja, ik zei al hoedje van papier. Nou, heel anders. Heel anders. En ik heb echt met verbazing zitten kijken. En je zei net in het voorgesprekje, toen jij op de website keek. Ja, op de website staan de kunstenaars die deelnemen. En er staat ook wat, kun je aanklikken en dan zie je wat werk van hen. Ja. En toen dacht ik, ja, het valt me een beetje tegen. Maar dat is natuurlijk ook omdat het plat is, hè, op je computer. Je ziet platte beelden en het is allemaal 3D-kunst. Ja, je mist het relief, je mist de verrassing. Ik zal een voorbeeld geven. Dus één zaal is de grootste zaal. En er ging iets tegen de wand dat ik dacht van, oh, dat is een tekening. Een tekening op papier. Het was heel minutieus uitgewerkt, gewoon met potlood, zonder kleur. Het was een bos. En het was zo levendig, dus je loopt daar naartoe. En toen bleek het te bestaan, het was een groot werk van een paar vierkante meter, uit allemaal kleine stukjes papier die overlappend aan elkaar eigenlijk geprikt waren op de wand. Dus die speling die je zag, dat ruimtelijke gevoel van het waait een beetje, er zitten schaduwen in, hoe komen die tot stand? Die kwam echt tot stand op de manier waarop het werk vervaardigd was. Er is een zaal waar hele grote lappen naar beneden hangen, omdat je denkt, het is textiel, maar het is papier. Heel kwetsbaar dus. Er waren hele mooie reliefjes. Dat waren dus platte papieren dragers. En het leek wel of ze daar met een appelboordje gaatjes in gemaakt hadden. Of met een pennetje. Maar nee, ik denk eerder dat het met een soldeerbout gedaan is. Met een klein schroeirandje eromheen. Iemand zei, tegenwoordig kun je dat ook printen. Dus misschien is het wel uit een printer gekomen. En zijn die schroeivlekjes door kunstmatig opgebracht. Het is echt, wat je daar ziet is de papierkunst op zijn of haar best. Het heeft vormen, uitingen die je eigenlijk nog niet zo bedacht hebt. Nee, is het abstract? Moet ik het zo zien? Het is zowel kleurrijk als heel verstild. Dat je het een soort meditatieve lading krijgt. Dat je echt staat te denken van ja, ik weet niet zo goed hoe het gemaakt is. Maar het heeft wel een uitstraling die rustig is, contemplatief is. Het doet iets met je. Ja. Het is, alles wat je ziet is van papier. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat je daar niet hoeft te denken van, wat is het? Het is een aanrader om het te gaan kijken. Nogmaals, alle literatuur in de winkel, de boekenshop is ingericht op papierkunst. Alles wat je aan kleine dingetjes kunt kopen. En dan hebben ze nog die hele leuke tuin voor de koffie en de appeltaart, Mariska. Ja, dus ook altijd wel gezellig. Leuk om daar naartoe te gaan. En dat kan nog makkelijk. Dat duurt tot aan begin oktober. Dus echt de zomer door. Rijswijk, een klein museum. Er zit ook weer een leuke kerk vlakbij om nog een ander bezinningsrondje te maken. Mocht je dat willen. De Papierbiennale in Rijswijk 2018. Nog tot 7 oktober te zien. En het wordt aangeraden door Willy Atema, kunsthistorica. Dankjewel. En ik ben natuurlijk redelijk nieuwsgierig geworden. Dat begrijp je natuurlijk wel. Hey, het is het einde van de show. Alweer, het is het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een Late Avond. We zijn hier weer paraat om 11 uur in de avond. En natuurlijk op een ander tijdstip als je naar de herhaling luistert. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je nog een hele goede nacht. Welterusten als je gaat slapen en als je gaat werken, blijft werken. Een hele goede wacht. Tot besluit. Nog een klein stukje bread and if. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home. Then what?